الخامس قال الشيخ رحمه الله تعالى كما قال الإمام بن باز رحمه الله تعالى مكش فريقي نلوانا قال المؤلف وكسيما قال المؤلف مناكل سالم المحرز الشيخ رحمه الله تعالى كما يبشر ما تجي ولا أبو بتاج باختصار الشروط أكما الشيخ الإمام بن باز رحمه الله تعالى طيب المحبة المنافية للبغض mapenzi yanayokinzana na chuki. Mtu asiwe na chuki katika Uislamu. Chuki ni ibada, inatakiwa iende kwa mizani ya sawa. Kumchukia anayestahili kuchukiwa unapata malipo na ujira, na kumchukia usiyestahili kumchukia unapata dhambi mbele ya Allah. Unatakiwa uchukie shirki na washirikina, uchukie bid'a pamoja na wazushi, uchukie uhizbia na mahizbi wote. Kwa lazima chuki yako iende kwa mizani, ama ukawachukia awliya Allah, vipenzi wa Allah, watu katika sunna, watu wamesimama katika njia ya sawa, unakwenda mbio kwa chuki na kuwafanyia vitimbi, unachuma madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unachuma madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man 'ada li waliyan, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, katika hadith al-Qudus, atakayewafanyia uadui, atakayemfanyia uadui wali wangu, kipenzi wangu, huyo nimemtangazia vita. Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Na watu wa sunna, watu wa haki, ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mahabba mali khasa. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Al-muhimu adilla lihi katika hizi shuruti. Kwa hiyo mtu ajitahidi mahaba yake, mapenzi yake yaende kwa mizani, asiwapende wale ambao sheria imemwamrisha kuwachukia, na asiwachukie wale ambao sheria imemwamrisha kuwapenda. Hadha shartun adhimun min shuruti la ilaha illa Allah, hii pia ni sharti tukufu katika shuruti za la ilaha illa Allah. Wa huwa yakuna qalba muhibban lillah, au mwenye kulisema neno hilo anampenda Allah, wali rasulihi anampenda mtume wake, wali dini ni Islam anaipenda dini ya Uislamu, wali muslimin anapenda Uislamu, mutamiran bi awamirillahi ta'ala, kwa kufuata maamrisho ya Allah. Wa ayyubghidha man khalafa la ilaha illallah min ahli shirki wal nifaq, na watukie wenye kukhalifu la ilaha illallah katika watu wa shirki na watu wa unafiki. فالمحب لا اله الا الله يكون بمحبته لها, mwenye kulipenda la ilaha illa Allah inakuwa kwa mapenzi yake ya neno hilo. Ndio maana ikawa katika dawati wa Uislamu, man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala wa'amila bihi, kinyume chake, atakayechukia yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama anayafanya, anakuwa ametoka katika Uislamu, katika dawati wa Uislamu. Hiyo hiyo kumtampende Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakuwa bi mahabbatihi ilaha, in anakuwa kwa mapenzi yake ya neno hilo, kadifaa mahabbata ahli al-kufri, amezidi mapenzi ya watu wa kafiri, faa amezidi mapenzi juu ya watu wa kafiri. Min alladhina qala Allahu fihi, katika wale ambao Allah amesema kuhusiana na wao, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna ka hubbillah, katika watu kuna mtu anayefanya kinyume na Allah miungu anawapenda kama vile mapenzi ya Allah. Kwa hiyo akitanguliza mapenzi ya kumpenda Allah atakuwa amezidi hawa munafiqun au hawa al-kafar, makafiri ambao mapenzi yao yanazidi au yanakuwa sawa na mapenzi ya Allah. Allah huita makafiri hawa kwa sababu mapenzi yao ya kumpenda Allah ndio wanampenda Allah, lakini kadhalika na wanapenda hiyo miungu yao na vitu vyao, mapenzi ya sawa sawa. Tunaelewana? Hata mapenzi ya mali na kumpenda Allah vitakiwi kuwa sawa sawa. Mapenzi ya dini ya Allah na mapenzi ya dunia yako vitakiwi kuwa sawa sawa. Hatusemi kwamba usipende labda watu wako, usipende nyumba yako, kipande chako, na mashamba yako, unavipenda vitu hivi. Haitakiwi mapenzi ya vitu hivi yakawa ni mapenzi ya kisheria sawa na unavyompenda Allah. La. Yatakiwa mapenzi yako ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yako yawe juu na yawe yametakasika. Tunaelewana hapo? Tayo Allah subhanahu wa ta'ala kawataja watu hao. Kwa hiyo akitanguliza mapenzi ya Allah atakuwa ameshawazidi hawa. Wa amma alladhina amanu faqala fihim, Allah akasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah, lakini wale walioamini wanampenda zaidi Allah. Hawampendi Allah sawa na wanapopenda viumbe, kwa maana mapenzi ya Allah kwao yako juu. Haulai hum ahlul iman, hawa ndio watu wa imani. Hum ashaddu hubban li maana la ilaha illa Allah, wao wana mapenzi zaidi kwa maana ya la ilaha illa Allah. Walillahi ta'ala, na wana mapenzi zaidi ya kumpenda Allah. Walirasuli, na wana mapenzi zaidi ya kumpenda mtume wake Allah, ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam. Walilmu'minina, na wanawapenda zaidi waumini kuliko wanavyoamiliana na makafiri. Wa hum muwahhidun lillahi ta'ala, na wanampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haulai ahabu Allah ta'ala, na hawa wamempenda Allah. Wa ahabu dina Allah ta'ala, na wameipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabu hadhihi alkalima, na wamelipenda neno hili al'azima. Allati tunjihim minan nar, ambalo linawaokoa wao kutokana na moto. Nenda speed au tupa sawa. Sawa. Wa yuktabu lahum biha al-khulud fil janna, na wanaandikiwa watu hawa kukaa peponi milele. Idha amilu biha wa akhlasu fiha, wakilifanyia kazi na wakatakasa katika neno hilo. Wa hadhihi al-mahabbatu la budda an takuna munafiyatan lil-bughd wal-kurh, lazima na haya mapenzi hakuna budi lazima yakinzane yapingane na chuki na karaha, kukarahika. Mtu asiwa na karahika, asiwa na chukia kulichukia neno hili, asiwa na karahika kuhusiana na neno hili au kwa Allah au kwa mtume wake na yale yote yanayoendana. Falinsanu yambaghi an yuhibba Allah, mwanadamu yampasa mpende Allah. Wa yuhibba man yuhibbu Allah ta'ala, na ampende anayempenda Allah, kipenzi wa Allah, mu'min sunni salafi, Allah anampenda wanuwa mchuki. Wa ayyubghida ash-shirka wa ahla ash-shirki, na ayichukie shirki na watu wa shirki. Wa yubghida man yubghida Allah ta'ala, na mchukie yule ambaye anamchukiza Allah. Wa hadhihi min sifati al-iman, na hii katika sifa za imani. Fa an Abi Umama ar-Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam innahu qala man ahabba lillahi, atakayependa kwa ajili ya Allah. Wa abghadha lillahi, na akachukia kwa ajili ya Allah. Wa ata lillahi, na akatoa kwa ajili ya Allah. Wa mana alillahi, na kila siku kuzuia, alikuwa anatoa kwa ajili ya Allah, akagundua kuna shari hapo, kuna bid'a, kuna hizbia, akajizuia atoi kwa ajili ya Allah. Faqad istakmala al-iman, huyu amekamilisha imani yake. Wa Anas radhiyallahu anhu, utaona jambo la kutoa kwa ajili ya Allah na kuzuia kwa ajili ya Allah, na kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, si jambo dogo. Wa Anas radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihi halawata al-iman, mambo matatu atakayekuwa katika mambo hayo, au man kunna fihi, yule ambaye mambo hayo yatakuwa kwake. Kunna hadhihi al-thalatha al-umur, mambo hayo yakiwa ndani yake, mambo matatu yule ambaye mambo hayo yatakuwa ndani yake yakamuingia, wajada bihi halawata al-iman, ataipata ladha ya imani kwa sababu ya mambo hayo. mambo matatu ambayo yatakuwa ndani ya mtu huyo ataipata ladha ya imani. Jambo la kwanza, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi min maswahuma, yule ambaye Allah na mtume wake wanapendeza kwake kuliko kisichokuwa Allah na mtume wake. Wa yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ampende mtu hajampende isipokuwa ni kwa ajili ya Allah. Ikilazimu kuchukia anamchukia, haijalishi umeishi wote muda mrefu, afanya biashara muda mrefu, amezoeana muda mrefu, kwa ajili ya Allah yafaa kumchukia, anamchukia. Yuhibbu lillah, bali hawa ni katika watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alidai katika watu saba ambao watafunikwa na kivuli, yauma la dhilla illa dhillu sab'a. Katika watu hawa kataja wa rajulani tahabba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wameungana kwa ajili ya Allah na kuachana pia kwa ajili ya Allah, mtu akamwacha mzee. Tunaelewana. Wa ayakraha an ya'uda fil kufri baada an anqadhahu Allah, na atukie kurudi katika ukafiri baada Allah kumnusuru, kumuokoa katika ukafiri huo. Baada an anqadhahu Allah minhu, baada Allah kumuokoa kumtoa katika ukafiri huo, achukie kurudi katika ukafiri, achukie kutenda vitendo vya kikafiri, achukie kufanya mambo ya kikafiri, achukie sikukuu na sherehe za kikafiri, na mambo yote ayachukie kurudi kule. Kama yakrahu ayyuqdha fi an-nar, kama anachukia kutumbukizwa ndani ya moto. Umuru adhima, ni mambo makubwa. Wa hiya mahabbatu Allah ta'ala, nayo ni mapenzi ya kumpenda Allah. Wa mahabbatu ma yuhibbu Allah ta'ala, wakati mwingine nafsi inakukatalia fulani, unajisikia tu fulani simpendi nini, ah basi simpendi tu, nafsi yangu haimpendi. Si watu wanaishi hivyo eh? Wanaume huwa hivyo baadhi, lakini wanawake ndio sana. Fulani tu bado najisikia tu simpendi nini, basi tu obo. Sasa hapo kunakuwa ni hatari. Ikiwa mpenzi alikuwa yeye ni muumini, mashaallah, ni mtu wa sunna, yeye ni sala pana shida yote, alafu unajisikia unamchukia, fahamu unachezea adhabu ya Allah. Tunaelewana? Fahamu unachezea adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingia katika kutangaza uadui na kuwachukia wale ambao sheria imekuamrisha wapende billahi. Na wakati mwingine ikhtilafu za kawaida, watu wanaweza kutofautiana vitu vya kawaida baina yao kwa wao, naam, hayo mambo yanatokea, lakini mahabba lillahi azza wa jalla, basi fulani isingekuwa ni manhaj, isingekuwa ni aqida moja, isingekuwa ni usala, tungelisha achana, lakini wakalazimiana kwa sababu ya aqida, kwa sababu ya manhaj, kwa sababu ya kwa ajili ya Allah. Masha Allah, tumeelewana hapo. Kwa hiyo hili ni katika mambo ya msingi, ni katika ibada. Mtu akakandamiza baadhi ya haja zake na baadhi ya hali zake lillahi azza wa jalla, watu wakaishi wakapendana, wakaendesha dini na da'wa ikasonga mbele. Kwa hali katika mambo ya msingi ambayo watu wanatakiwa yachunge na watazame, hasa katika nafsi zetu na nguvu zetu na yetu, masha Allah, hali katika mambo ya msingi. Kwa maana chuki yako, mapenzi yako, hakisha unaweka katika mizani kwamba sheria imekuamrisha basi umchukie huyo, ndio haijakuamrisha pende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Tayeb. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu makubwa, mahabbatu Allah ta'ala wa mahabbatu ma yuhibbu Allah ta'ala, na kumpenda yule ambaye Allah anampenda. Wa yakraha al-kufr, na kuchukia ukafiri. Wa yakraha ahl al-kufr bi kulli milalihim, na achukia watu wa ukafiri kwa mila zao zote. Wa bikulli firaqihim dhalla, na mapote yao yote. Wa hadhihi almahabbatu allati taqulu fil qalbi, na haya ni mapenzi ambayo yanakuwa katika taqulu bil qalbi, yanakuwa ni kwa moyo. Tadhharu ala jawarihi lil insan, yanadhihiri juu ya viungo vya mwanadamu. Fayansharifu sadruhu, kinakunjuka kifua chake. Bikulli ma fihi, kwa kila yale yaliyomo. Iqbalan ala dini Allah ta'ala, katika hali ya kuielekea dini ya Allah. Min Qur'anin, anakunduka kuipenda Qur'an na kuisoma Qur'an na kusomesha Qur'an kama anaijua, na kusomesha familia yake Qur'an na watu wake Qur'an. Wa salatin na sala, wa ibadatin na ibada, anaku hakuwa na mapenzi, hasikii moyo kwa uzito au mwili una uzito au asubuhi kutoka au kaa darasani kama hivi akasikia hasira kwa sababu kumbe nilikaa darasani mimi ningeingiza shilingi 20,000 wateja wamenipita, kumbe ungeingiza 20,000 ukavunjika na mguu ukajitibia kwa 200,000. Kwa unajuaje? Ndio yanatokea. Kwa uwendo umepata kheri au umeepushwa na shari nyingine ambayo huijui. Kwa mwanadamu anatakiwa na mtazamo wa mbali, mu'min anakuwa na mtazamo wa mbali sana katika kuziendea hizi khairati zinazotokea. Kwa hiyo anaweza kafikiri ningekuwa hivi ningekuwa vile, hapana. Au mwingine alimfaa kwa fi sabilillah, umeme umekatika, sasa tunachangia mchango wa umeme, mtaala yake ikamtoka. Singe swali pale leo jamaa, mtaala yangu ingebakia. Uende ingebakia na utangekabwa na vibaka pale wangeichukua na mkono wanaondoka nao. Unalijua hilo. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujue, wewe utanguliza mapenzi ya kuipenda dini ya Allah na moyo umekunjuka na kutawakal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadatu wa ta'a fa yansharifu laha sadru kifua chake kinakunjuka. Wa tahfu ilaiha nafsuhu, na nafsi yake inakupia. Inakupia huko. Wa tahfu nafsuhu ila ittiba'i sunnati nabiyhi, na inapopia nafsi yake kufuata sunna za nabii wake alayhi salatu wassalam. Wayataallamuha, na anazisoma sunna hizo. Wayaamalu biha, na anazifanyia kazi. Watamfiu nafsu, na inakimbia nafsi yake. Min kulli kufri, kukimbia ukafiri wa aina yoyote. Wa min kulli amalin mashini, na kila matendo mabaya. Yajuruhu ila lkufri, yanayoweza kumkokota kumpeleka katika ukafiri, anayekimbia matendo mabaya yanayoweza kumkokota kumwelekeza katika ukafiri. Wa aidha min kulli maasiya, pia anajitahidi kuyakimbia maasiya. Mwanadamu anapatia, anakosea, anateleza, lakini anajitahidi kuyakimbia sehemu zenye shari shari, maasiya maasiya, shubha shubha, anajitahidi kuzikimbia. Tunaelewana? Anajitahidi kukaa mbali na sehemu za shubha. Faman ittaka shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-hima, yule mchungaji anayechunga mbuzi wake pembezoni mwa himaya. Sawa? Himaya maalum ya mtu amezungushia himaya maalum, eneo pengine la wanyama la mifugo, mazao yake tumezungushia huko, wanyama mifugo watu walishe, lakini mtu anachungia hapa pembezoni mwa himaya maalum, pembezoni mwa mipaka maalum. Yoshe kwa hiyo anatilia mashaka wanyama wake wasije kazama ndani ya hiyo himaya, wasije kutungulia, wasije kudondokea. Ndio mtu anachezea chezea shubuhat na mazingira ya hatari na sehemu za ukafiri na sehemu za mashaka. Mtu anatakiwa zikimbie kwa kadri ya mahaba ya la ilaha illa Allah, yanakukimbiza unakaa mbali na vitu hivyo, hata kama nafsi ilikuwa inapenda au kama ulizoea, lakini utavikimbia kwa sababu mahaba yako ya la ilaha illa Allah na sheria ya Allah yako juu mapenzi yako. Idhan mahabbatullah, mapenzi ya Allah, wa dinillah, na mapenzi katika dini ya Allah, wa bughdhu fi shirki, na chuki ya kuchukia shirki, wa majarra ilayhi, na yale ambayo yanakokota kuelekeza katika shirki. Hadha huwa al-amru alladhi yanbaghi an yakuna alayhi al-muslim al-mu'min, hilo ndo jambo ambalo yapaswa muislamu awe juu ya jambo hilo muislamu mu'min. Wa hadhihi hiya al-mahabbatu al-azima, na hayo ndio mapenzi matukufu, mapenzi mazuri. Ashartu sadis, sharti ya sita, al-inqiyadu al-munafi lit-tark, kunyenyekea kunapokinzana na kuacha kunyenyekea. Unyenyekee kwa Allah na wala usiache kunyenyekea. Al-inqiyad ay ayanqad li ma'na la ilaha illa Allah, anyenyekee juu ya maana ya la ilaha illa Allah. Al-inqiyad huwa al-istislam, kunyenyekea ni kujisalimisha. Wa tawaiya na kutii. Wal-imtithal al-kamil, na kufuata kuliko kamilika. Lihadhihi alkalimati alazima, kwa neno hili tukufu, ufuate kulifuata neno hili, kutii, kunyenyekea kuliko kuwa kubwa. fayanqadu li shar'i llahi wa li ta'ati llahi ta'ala, ananyenyekea kwa sheria ya Allah na kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wayastaslimu biqalbihi wa lisani, na anajisalimisha kwa moyo wake na ulimi wake. Wa bijawarihi li dini lislam, na viungo vyake kwa dini ya Uislamu. Walitauhidi, na kwa tauhidi ananyenyekea. Yaqulu Allahu ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin, na yeyote ambaye atausalimisha uso wake kwa Allah hali ya kuwa yeye ni muhsin, ni mwenye kufuata, mwenye kunyenyekea, faqad istamsaka bil urwati wathqa, wa huwa muhsin, hali ya kuwa yeye ni muhsin mwema. Miongoni mwa tafsiri za muhsin, kwa maana yeye ni mwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nelwana kadhalika, miongoni mwa maana ya muhsin aliyekuwa ni mtu wa tauhid, ama ila dhalik tayyib allati hiya la ilaha kadista mustaqbil urwati wuthqa, atakuwa ameshika mshiko uliokuwa madhubuti, mpini kamba iliyokuwa madhubuti. Allati hiya la ilaha illa Allah, hadi hiya al-urwatu al-wuthqa. Qala Allah ta'ala, hii ndio urwatu amesema Allah Subhanahu wa ta'ala, ni mshiko uliokuwa imara, la mfiswama, la hauna kuachika, hauna kuachana, kwamba kuna wakati mshiko huu utakatika. Hapana, mshiko huu ni madhubuti mpaka mbele ya Allah. Mtu wa tauhid anaishi nayo, inamchunga chunga na mambo na hali, anakufa nayo. Allah anamwafikisha kujibu maswali kaburini. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah anamwafikisha kujibu maswali kaburini kwa sababu ya neno hili halikatiki. Anasimama siku ya kiyama akiwa katika muwahhidun, anaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa katika watu wa la ilaha illa Allah. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Watasema alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, sifa njema ni za Allah ambaye ametuongoza katika njia hii, leo tunaingia peponi. Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kwa hiyo almuhimu al-urwatu al-wuthqa lam fisama laha. Allah anasema anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, najenyekeeni kwa Mola wenu na jisalimisheni kwake. Ay yastaslimu lahu, jisalimisheni kwake. Fa anta tastaslimu li hadhihi al-kalima, unajisalimisha kwa neno hili. Wa ma qadat ilayhi min tawhid, na yale ambayo qadat ilayhi linayavuta au linayaongoza kuelekea kwake, min tawhid illahi, ikiwemo tauhid ya kumpasha Allah. Neno hili linaongoza, linaelekeza katika tauhid ya Allah, wa ikhlasi dini lillah, linaelekeza, linaongoza katika jambo la kumtakasia Allah dini. Min al-bu'di ani shirki, linaongoza katika jambo la kuambali na shirki. Wa ibadati ghairi Allah ta'ala, na kuambali na ibada ya kumwabudu asiyekuwa Allah. Kaina man kana, vyovyote vile awavyo. Fala budda min al-inqiyad wal imtithal, kuna budi kuwe na unyenyekevu na kufuata kutii li la ilaha illa Allah, kutii juu ya neno hili la ilaha illa Allah, tawai ya hali ya kutii wal amali bihi, na kulifanyia kazi. Hadha al amalu bil qalbi wa bil jawari, hii ni kufanyia kazi kwa moyo na kwa viungo. Fal qalbu idha qada li hadhihi al kalima, moyo ukinyenyekea kwa neno hili, wa adha'a laha, na ukasarenda ukajisalimisha kwa neno hili, wa tasharrabaha ba'da ma 'alima ma'na, na ukalinywa ukameza moyo neno hili baada ya kujua maana yake. Wa ma jaa fi shuruti al-alifati adh-dhikr, na yale yaliyokuja katika masharti ambayo tumeyataja hivi punde. Kawaida na moyo ukanyenyekea, tasharrabaha ba'da ma 'alima ma'naha, na ukalinywa ukalimeza moyo baada ya kujua maana yake. Wa ma jaa fi shuruti alifati dhikri, na kadhalika yale yaliyokuja katika sharti ambayo yametajwa hivi punde. inqada laha wastaslama, akanyenyekea mtu kwa neno hilo na akajisalimisha. Wasara ala darbiha, na akapita katika mapito ya neno hilo. Wahiya darbu tawhid, ambayo ni mapito ya kitawhid. Wala ikhlas, na mapito ya ikhlas. Faqadathu ila al-falah al-azim, neno hili litamkokota, litamongoza kuelekea katika kufaulu kulipokuwa kutukufu. Tunaelewana? Alhamdulillah. Usije ukaona masalafi wanakaa darasani kama hivi, wanakuwa watiifu, wanaacha majukumu yao, wanakaa darasani wanasoma, na wengine wanasomeshwa na wale wanaowazidi kwa umri. Papo wazee wetu hao, mashallah, Allah wahifadhi. Mtu anasomeshwa na yule ambaye angekuwa mtoto wake au mjukuu wake. Wakati mwingine ukoona mzee, kama ukoona mzee vipi, mzee hana akili, ya mtoto kidogo ndo kinambeba. Huyo mzee ana akili na maarifa ya hali ya juu, ameshanyenyekea kwa tauhidi na la ilaha illa Allah. Inqiyadi yake iko juu, hatazame anayesema ni mrefu ni mfupi, ni mkubwa ni mdogo, umri wangu au nimemzidi, hatazame hayo, kabila langu au linginelo, hana hayo. Ama wale wanaosema ni nani huyo, mtu mwenyewe wajuzi, watu wenye juzi wanakaa tunasomesha, au na hivi na maneno kama ndio ulikuwa unasomesha, wajajua kwamba ni hizi. Baada ya kubaini kwamba wewe ni hizba, hauwezi kusoma kwako. Tayib, kwa ukiona masalafu wanatulizana na mnaifahamu wako katika khairi na wanapenda haki, alhamdulillah. Fahadha shart la budda min sharti, hili halina budi. Al-inqiyadu munafil tarki, kunyenyekea kunapopingana na kukataa kunyenyekea, usiache kunyenyekea. Ay bi ma'na annahu idha qila la, ukiambiwa inna fi inna min muqtada hadhihi al-kalima, hakika katika muqtada wa neno hili la ilaha illa Allah, tu'ata rasulillah, lazima mtii mtume, atu'ata rasul, utamtii mtume. Amesema hiki utaenda, kwa sababu unajua kwamba neno hili naamrisha hivyo. Hakika katika muqtada wa la ilaha illa Allah ni kukubali manhaji ya salafu, tunaikubali. Tunaelewana? Hakika katika muktadha wa la ilaha illa Allah ni kuwafuata wale wa mwanzo waliotamka neno hili, maswahaba, unawafuata. Ukikataa basi umepinga la ilaha illa Allah, uko katika kukinzana na la ilaha illa Allah, uko umekataa kunyenyekea. Wa idha qila lak, ukiambiwa inna min muktadha hadhihi al-kalima, hakika katika muktadha wa neno hili, yani katika makusudio ya neno hili la ilaha illa Allah, ni tu'atu rasuli fima amara bi, ni kumtii mtume katika yale aliyoamrisha, min salatin wa zakatin wa siyamin. Ukisikia hayo katika muktadha la ilaha illa Allah, ikiwemo swala, zaka na saum, swalaika utaswali, wa zakaita utatoa zaka, in kunta sahibi mali, ikiwa una mali, wa sumta utafunga. Ndio wanatoa zaka ndio lazima kutoa mali, kutoa mali ndio lazima kutoa zaka, utatoa au jizuii sasa mali yako itapungua? La, unatoa lillahi azza wa jalla, kwa kuisafisha mali yako, ili kuilinda mali yako na ili kujisafisha mwenyewe nafsi yako na kuisafisha jamii. Wa min al-inqiyada aidan bi hadhihi al-kalima, na katika kunyenyekea kwa neno hili, annahu idha qila laka an tuhibba walidayka, unatakiwa wapende wazazi wako, tu'atan lahumma, katika hali ya kuwatii, wa tu'atan lillahi, na katika hali ya kumtii Allah, li'anna Allah amara bidhalika, kwa sababu Allah ameamrisha hivi, tu'ata, utawatii wazazi wako. Tunaelewana? Utawatendea wako wazazi wako, na ikiwa kuna mapungufu nayo unarekebisha, unaanza muamala mzuri na wazazi, mashaallah, maadamu hawajakuamrisha haram au shirki au bid'ah katika mambo yao ya kawaida na hali zao, basi unajitahidi kuwatii wazazi wako na kukaa nao kwa wema. Tunaelewana? Lianna Allah amara bidhalik, kwa sababu Allah ameamrisha atwati kuwatii. Wa min maani la ilaha illa Allah an tu'fiya lihiyatak afaitaha, na ukiambiwa kwamba miongoni mwa maana za la ilaha illa Allah, wewe unatakiwa uachie ndevu zako, utaziachia, uzigusi, usichezee. Kuna mtu anachezea chezea ndevu zake, anachezea chezea la ilaha illa Allah. Tunaelewana? Usizichezee chezee na kiwembo na mkasi. wa mimma ani la ilaha illa Allah an tukrima jaraka wa dhaifak, na miongoni mwa maana za la ilaha illa Allah ni kumkirimu jirani yako na mgeni wako, utamkirimu jirani yako na mgeni wako, ile ni amali itakuwa ya mtu wa la ilaha illa Allah. Jamaa akramta, utamkirimu mgeni, utamkirimu pia mzazi wako, utamkirimu pia jirani yako. Imtithalun li kulli ma jaa bihi shar'a, kwa kufuata kile ambacho imekuja nacho sheria. Wa muqabilun li maana hadhihi al-kalimati allati min waraiha a'malun 'azima, na kwa kukabiliana na maana ya neno hili ambalo nyuma yake kuna maana kubwa, maana